Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Россия пропоновая набыть у Беларуси частку нафтопроводов, якія идут у Европу. Газпром обставил куплю Белтрансгазу вельми жорсткими умовами. Беларуский урад мае намер узять под контроль працоўную миграцию у галине будаўніцтва. Про гэта да іншая тягам ближайшие паўгадзіны. Следом за набыццём Белтрансгазу Москва хоча ўзяць пад свой кантроль і нафтаправоды, якія ідуць з Расіі праз Беларусь у Еўропу. Прапанова аб набыцці ў расійскую ўласнасць прадпрыемства «Гомельтранснафтадружба» прагучала на перамовах, якія вядуць цяпер Москва і Менск пра кошт транзыту расійскай нафты. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот. Москва и Менск протягивают спречку про кошт транзиту нафту по белорусской территории. Термин деяния теперешнего погоднения скончится про 3 тыдні, 1 лютого. Перамовы идут за зачиненными дверима. Однако просочилась информация, что Беларусь потребует узнять транзитные кошты на 20%. Россия лечит, что это за шмат. На перамовах разглядаются разные варианты оплаты выдатков. Некоторые эксперты уже навод прогнозуют, что белорусскую нафтовую трубу не узабаве чекая лёс Белтрансгазу, який уже официально стал российской власностью. Пытание об набыцці усяго нафтопроводу на гэтых перамовах не ставится, але можно сказать, что первый крок у таким кірунку робится, сказал сегодня свободе московский политолог Андрей Суздальцев, який володает поведной информацией. Есть такая идея купить не трубу, купить это предприятие, которое обслуживает часть этого трубопровода «Дружба». Кусочек трубопровода «Дружба», нефтепровода «Дружба», который походит по территории Беларуси, его обслуживает отдельное белорусское предприятие, государственное. Вот то самое, которое когда в 2007 году был кризис по нефти, который перехватывал российскую нефть и закачивала ее в воздухе. Вот это предприятие, если вопрос, оно акционерное, а то, чтобы как бы Трансгаз его выкупить. Гаворка таким чином ідзе пра аператара паўднёвай галіны нафтаправоду «Дружба» прадпрыемства «Гомельтранснафтадружба». Па гэтых трубах расійская нафта праз Беларусь паступае ў Польшчу, Нямеччыну, Вугорщину, Словаччыну, Чэхію, Украіну і на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Размеркавальнае прадпрыемства для расійскага бізнесу нават больш прывабнае за саму нафтавую трубу, лічыць маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш, які спасылаецца на практыку «Газпрома». Болей за тое, традыцыйная цікавасць «Газпрому» ва ўсіх у еўрапейскіх краінах – гэта газаразмеркавальныя станцыі і нафтаразмеркавальныя прадпрыемства. Бо гэта якраз тое, што дае доступ да канчаткового спажыўца і тым самым дае доступ да нейкіх рэальных грошай. Тут бізнесовая логіка зусім відавочная. Расія не хоча мець у Беларусі ніякіх праблем, таму і купляе ўсё, што можна набыць, адзначае эканаміст Лев Марголін. Купіць, бо грошы ёсць і ніякіх праблем больш не будзе. Патрохі мы губляем маёмасць. Самае галоўнае, што грошы, якія мы пры гэтым атрымоўваем, яны праядаюцца. Нема, скажем так, нейкой продуманной политики. Коли бы она была, то можно было бы шмат чего продать, или гроши выкористать на реформы, на то, как перейти до принципово новой экономики. Але этого не робится, вот это сумно. Вертающийся до цены транзиту на российскую нафту, варто отзначить, что баки собирались домовиться про новые умовы еще до 25 снежня. Але до гэтуль документы не подписаны. 23 снежня на своей прессовой конференции Александр Лукашенко сказал про то, что Беларусь отримливает транзиту российских энергоносбитов нашмат менее, чем любая иншая европейская краина. Менавіта гэтае выказванне, на думку экспертаў, і стала падставай для патрабавання павысіць цэны на транзыт па беларускай тэрыторыі. Супраць гэтага аргументу беларуская кіраўніка, палітолаг Андрэй Суздальцаў, называе контраргументы. Ну, ні адна страна в Европе, да ўсё і мені, получаюць падешовы газ, чым то пашло. І ні адна страна, кроме беларусаў, не дапушчана на расійскай нефці па ўнутраным цэнам. Нагадывае палітолог Андрэй Суздальцаў. Наколькі рэальна, што Расіі прададуць беларускую кампанію «Гомельтранснафта», якая абслугоўвае транзыт расійскай нафты ў Еўропу? На гэтую тэму разважаюць беларускія адмыслоўцы. Іх меркаванне запісаў Валер Каліноўскі. Паўночная галіна нафтаправоду «Дружба», якая ўжо не дзейнічае, Расію не цікавіць. Масква мае патрэбу ў паўднёвай частцы нафтаправоду, які абслугоўвае кампанія «Гомельтранснафтадружба». Праз гэты трубаправод ідзе каля 30% усяго расійскага экспарту нафты. Это каля 80 мільёнаў тонн. Як чакаецца, у сувязі з пускам новага расійскага нафтаправоду БТС-2 гэты аб'ём скароціцца прыкладна на чвэрць, але ўсё роўна будзе істотным. Пытанне аб продажы Гомельтранснафты ўзнікла не сёння. Да таго ж, прадпрыемства гэтае акцыянаванае, фармальных перашкод да продажу няма. Эканаміст Сергей Чалы рэкамендаваў бы ўраду не спяшацца прадаваць Гомельтранснафту Расіі. Па-першае, таму што гэта стратэгічны аб'ект, адзін з апошніх козыраў на перамовах з Расіяй. А па-другое, Сергей нагадаў, што паўднёвая галіна нафтаправоду «Дружба» выкарыстоўвалася пры арганізацыі альтэрнатывных паставак нафты ў Беларусь, тым ліку з Венесуэлы і Азербайджану. Это потенциально может исключить вообще возможность альтернативных поставок, потому что это единственный вот тот кусочек, который позволял нам использовать вот эту часть от Одесс-Броды. Там же две ветки дружбы лежат. На экспорт идет реально где-то половина только от этого объема, который их мощность прокачки. Поэтому вторую ветку можно задействовать, например, на поставку на мозг нефти, в том числе вот Каспийской, там еще какой-нибудь. Экономист Михаил Залесский меркует, что лёс Гомельтранснафты може вырашаць толькі Александр Лукашенко, але і ён не гаспадар, бо будзе вымушаны прадаць Расіі ўсё, што тая запатрабуе. Я лічу, што гульня скончылася той дзень, калі Лукашенко паехаў у Москву, гэта было перад выбарамі, і ў гэны дзень ўсё закончылася. Далей мы будзем рабіць, як дзяржава, ўсё, што скажуць рускія. Яны могуць забраць абсалютна лёгка ўсё, што ім захочацца. Сёння, заўтра, калі ім захочацца. У той час ён за сваю ўладу аддаў ўсё наперад. Лічыць эканаміст Міхаіл Залескі. Тым часам сталі вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Высветлілася, што Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Пра гэта пасля абвесткі. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Канфлікт на граніце як сімптом сацыяльнай напружанасці ў краіне». Каля 200 работнікаў заводу «Граніт» выйшлі з афіцыйнага прафсаюзу і стварылі незалежны прафсаюз. Што стаіць за гэтым канфліктам? Чаму працоўныя не давяраюць афіцыйным прафсаюзам? Якую тактыку выкарыстоўваюць улады? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук і старшыня Беларускага прафсаюза работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці Генась Федыніч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертызу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Сёння расійскія сродкі масавай інфармацыі апублікавалі вытрымкі з пагаднення, якое «Газпром» і Дзяржкамітэт па маёмасці Беларусі падпісалі 25 лістапада летась у Маскве наконт продажу Белтрансгазу. Як высвятляецца, «Газпром» абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. БНФ, партыя, якая рэзка выступіла супраць дамовы, заяўляе, што падпісаныя ў такой форме пагадненні супярэчаць нацыянальным інтарэсам Беларусі і эканамічнай логіцы. З Мінску Віталь Цыганкоў. «Газпром» мае права патрабаваць ад Беларусі выкупіць за 5 мільярдаў даляраў раней прададзеныя акцыі Белтрансгазу ў выпадку невыканання шэрагу палажэнняў аб умовах куплі-продажу гэтага прадпрыемства. Пра гэта паведамілі сёння расійскія СМІ, спасылаючыся на дакумент, які раней не публікаваўся – вытрымкі з пагаднення паміж «Газпромам» і беларускімі ўладамі. Да такіх умоваў сярод іншага адносяцца – спажыванне газу, які закупляецца ў «Газпрома» выключна на тэрыторыі Беларусі, бесперашкоднае і бесперабойнае транспартаванне па тэрыторыі Беларусі расійскага газу і нават немагчымасць увядзення з боку дзяржавы «Золатой акцыі» на ўдзел у кіраванні Белтрансгазам. Палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Таціана Манёнак лічыць, што «Газпром» абачліва прадугледзеў усе магчымыя гарантыі сваіх інвестыцыяў. А чаго вы чакалі? «Газпром» працуе ў Беларусі не першы год. І за гэты год працы, нават будучы ўласнікам часткі акцыяў яшчэ, у «Газпрома» ў Беларусі былі канфлікты, нават у 10-м годзе перапынены паставкі газу ў Еўропу. Таму відавочна было, канешне, і прагназуема тое, што «Газпром» сапраўды вось гэтую здзелку вельмі сур'ёзна і вельмі істотна нейкім чынам збалансуе і прадугледзіць магчымасць ось для сябе гарантыяў тых інвестыцыяў у адваротным выпадку, калі беларускі бок не будзе выконваць звязкі, якія занесены ў дамову. Таму для мяне нечаканасці абсалютна ніякіх не было. Алексей Янукевіч, лідар партыі Беларускага народнага фронта, якая адразу выступала супраць продажу Белтрансгазу, лічыць, што новыя акалічнасці продажу кампаніі пацвярджаюць думку БНФ, што гэтыя пагадненні працуюць выключна на карысць Крымля. Гэтыя новыя факты, якія сталі вядомыя, яны толькі пацвярджаюць тыя ацэнкі, якія сваім партыі БНФ даў адразу пасля заключэння гэтых пагадненняў. Яскрава гэта інфармацыя сведчыць аб тым, што на гэтыя пагадненні выключана на карысць Расіі, выключана на карысць Крамля і алігархаў, якія стаяць за Крамлём. Яны фактычна прывязваюць Беларусь так мёртва да Расіі ў пляне залежнасці ад энергетычных ресурсаў. І гэта абсалютна відавочна супярэчыць нацыянальным інтарэсам Беларусі, гэта супярэчыць эканамічнай лёгіцы, гэта супярэчыць здароваму сэнсу, і нічога добрага гэта Беларусі не можа прынесці ні ў кароткай перспектыве, ні тым больш у доўгатэрміновай перспектыве, а толькі стварае вельмі сур'ёзную пагрозу для эканамічнай і палітычнай незалежнасці Беларусі. Мяркуе старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кошт транзыту расійскай нафты праз Беларусь дагэтуль не ўзгоднены. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Сталі вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Улады адмаўляюцца рэгістраваць баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць пабудовы ў межах гораду смеццеперапрацоўчага заводу. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Бабруйская праваслаўная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» заявіў пра ціск уладаў на заснавальнікаў пасля падачы дакументаў у Мін'юст на рэгістрацыю партыі. Ад 2009 году гэта чацвёртая спроба зарэгістраваць БХД, расказвае Алег Груздзіловіч. Ва ўстаноўчым з'ездзе партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», які праходзіў у Менску 17 снежня, у якасці дэлегатаў удзельнічалі 5 чалавек з Мёрскага раёну. Раённы каардынатар аргкамітэту БХД Багуслаў Мацук распавёў пра ціск, які зазналі апошнімі днямі ягоныя аднадумцы. Вызывалі паспахом, вызывалі сягоння. Прыязджала сучасткова, секретар сельсавета. Ну і гаварылі, што паняць, казалі за подпісі, зачем вы падпісваеце, зачем вам это, вам нічого не будзе там. Ну і началі там наїжджаць на них, чтобы они, он написал отказ от подписи. Паводле Браніслава Мацука, ціск чыніцца яшчэ на бухгалтарку Наталю Лаўрэнаву і на хатнюю гаспадыню Ірыну Вальтер. Ірына распавяла. Мне звонили, сказали, вы находитесь в такой организации, от какой будет вам очень плохо. Если я, короче, занимаюсь таким делом, общаюсь с БХД, то мне ни в чем и нигде помощи никакой нет. Все натерпитесь, вот так мне сказали. Паводле каардынатара па Мёрскім раёне Багуслава Мацука, у арсенале ціску на ягоных аднадумцаў самыя розныя пагрозы. Ад звычайных не даваць зямлі для нарыхтоўкі сена для жывёлы ці не выдзяляць трактар да пагрозаў звальнення з працы. Ціск на нашых актывістаў чыніць не толькі ў Мёрскім раёне, паведаміў у свабодзе сакратар БХД Дзяніс Садоўскі і распавёў пра выпадак з Настай Мацак з Нароўлі, якая працуе ў мясцовым дзіцячым садку. 28 снежня Насту выклікалі ў раённы аддзел адукацыі на прафілактычную размову. Наста распавяла. Проверили, куда там, что, зачем вы эту подпись ставили, вы думали головой, я думаю, что. Ну, это мое личное мнение, мое личное желание, чего я должна оправдываться, перед кем я вообще ставлю. И вообще это моя личная жизнь, можно так сказать. Дакументы на рэгістрацыю партыі БХД былі пададзены 20 снежня 2019 году. З 2009 году гэта чацвёртая спроба зарэгістравацца, нагадаў Дзяніс Садоўскі з аргкамітэту БХД. Чаму няўдалымі былі тры ранейшыя спробы? Дзяніс Садоўскі мяркуе, што ўлады мэтанакіравана прымушалі некалькі чалавек адмовіцца ад сваіх подпісаў і на гэтай падставе не рэгістравалі партыю. Гэтак жа спрабуюць зрабіць і цяпер, але пакуль, паводле Дзяніса Садоўскага, адмоўшчыкаў не знаходзіцца. Дастаткова нават проста калі адна запытая будзе там неправільна пастаўлена ў дакументы, з кім мы падалі. Мінюс трактуе, што неправільна поданы дакументы, соответственно, рэгістрацыя адмяняецца. Там ёсць працэдура такая, што калі там некі апіскі, што можна даць дакументы на дапрацоўку, но яны трактуюць, што дадзеныя дакументы выправіць немагчыма. Афіцыйнага рашэння адносна рэгістрацыі партыі БХД пасля новага устаноўчага з'езду яшчэ няма. Слухачы свабоды разважаюць пра перспектывы любой апазіцыі ў Беларусі. Народ на площадь не выйдет, потому что приспособились. Еще неделю две тому назад магазинов проходили, присматривались к ценам, возмущались. А сейчас уже и покупают сыры твердые по 50 тысяч, и сухую колбасу до 100 тысяч рублей. Так что все всех устраивает. А то, что единицы выходят на площадь, их только штрафуют. И садят на сутки. Так и будет продолжаться в 2012 году. Я думаю, что фраза Юлиана Семенова «страх действует парализующе» показывает вот сам КДБшный принцип, которым КДБ пользуется для удержания власти, для удержания диктатуры. Поэтому это событие для белорусского общества, поступок Никиты Коваленко, показывает, что страх парализующе действует, но не на все общество. И я думаю, что сообщения о таких акциях у КДБ будут прямо до самой смены власти в Беларуси. Что делать оппозиции? Но выход есть. Нужно всем партиям и движениям выступить в поддержку власти по всем направлениям ее деятельности. Наступит срок и трепет. Народ, увидев общего врага, объединится. У него станет меньше страха и сам решит, чего хочет. Иначе до скончания века будем по очереди сидеть в тюрьме. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачёв. Телефонуйте на менский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Як вынікае з пастановы Савета міністраў аб паказніках сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2012 год, экспарт паслугаў Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва павінен вырасці ў параўнанні з мінулым годам адразу ў 6 разоў. Але ці гатовыя да легалізацыі сваёй замежнай дзейнасці самі будаўнікі, высвятляў Ігар Карней. Згортванне актыўнасці на будаўнічым рынку адчулася летась, калі ва ўмовах фінансавага крызісу банкі перасталі выдаваць крэдыты пад будоўлю жылля. Зніжэнне аб'ёмаў прывяло да падзення заробкаў, вызвалілася вялікая колькасць занятых у гэтай галіне. Як вынік, адток кадраў за мяжу. Жыхар Петрыкава Вячаслаў Герасіменка сам некалькі гадоў адпрацаваў на будоўлях у Падмаскоўі і кажа, што ўпарадкаваць працоўную міграцыю можа толькі час. Калі людзі ўбачаць, што справы наладжваюцца, яны вернуцца самі. Разные хлопцы лепят туда, чем тут. Где-то копейки пробуют, у нас вот помтатом многие повстраивались, и так работали, покидали, что-то матери снова мотаются. И добрые, что мужик мотаются. Да они когда гроши приводят, они довольны. А их нема, так не сильно. Так что эти часы сесть, надо работать. А тогда мужик гроши приводят, такие доляру, о, что я 40-45 дзён, это как правило. На тле массового отъезда квалификованных кадров урад намагается не только взять эту плынь под контроль, але и попробовать ее вытеснуть максимум выгоды. Так, Міністэрству архітэктуры і будаўніцтва пастаўленая задача – падвысіць экспарт паслугаў у 6 разоў і зарабіць у 2012 годзе звыш 1 мільярда даляраў. Аднак эксперты кажуць, што гэтыя планы, наколькі амбітныя, настолькі і малавыканальныя. Усе спробы выйсці на рынак той жа Расіі ад імя дзяржаўных забудоўнікаў плёну не мелі. Пакуль урадоўцы ламаюць галовы, як легалізаваць тых, хто хоча працаваць за мяжой аднаасобна, суседзі дзейнічаюць. Як кажа жыхар Пінску Дмітрый Шугаеў, палякі ўжо некалькі гадоў намагаюцца вывесці працоўных мігрантаў з ценю і прымусіць іх папаўняць бюджэт Польшы. І гэта ім удаецца. Імея контракт, ты меш права на такое ж, як і палякі на медабслугоўванне і так далі. А если нет контракта, то 50 злотых стоит сходить на прием к врачу, чтобы он выписал антибиотики. За прыклад удалай будаўнічай экспансіі пад эгідай дзяржавы падаюцца праекты ў Венесуэле, дзе беларускія спецыялісты закладаюць некалькі жылых раёнаў у буйных гарадах. Як паказвае практыка, рэалізацыя планаў будаўнічай экспансіі суправаджаецца не толькі рапартамі пра дасягненні, але і скандальнымі гісторыямі. Кіраўнік кампаніі «Белзамежбуд» Віктор Шаўцоў, на якога дзяржава ўсклала рэалізацыю шэрагу праектаў у Венесуэле, узяты пад варту. Яго, а таксама шэраг топ-менеджараў тае ж фірмы падазраюць у нямэтавым выкарыстанні сродкаў. Скрадзеныя сумы нібыта перавышаюць 10 мільёнаў даляраў. Следчыя не выключаюць, што на паверхню могуць выпласці і іншыя факты карупцыі, бо некалі блізкая да ўладаў кампанія адказвала за буйныя будаўнічыя праекты не толькі ў Венесуэле, але і ў Аргентыне, Аўстрыі, Амане, Саудаўскай Арабіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і гэтак далей. Ці хацелі б вы паехаць на заробкі за мяжу і чаму? Вось як на гэтае пытанне нашага карэспандэнта адказалі жыхары Гомеля. Хотел бы получить скорее квалификацию больше, нежели чем здесь, в Беларуси. В России больше перспективы, рынок и совсем другие понятия о деньгах, о работе вообще. Ездил. Ну, как у меня была оплата, так там месяц, тут год надо работать. Низкие зарплаты в Беларуси. Покуль что не женаты, молодые, а коли б дети были малые, так довелось объехать, конечно. Поглядите, вот на рынку курточка с кожзамяшчального материала вьетнамская коштует 1,5 миллиона белорусских рублей. Такая ж прикладно зарплата зараз на сярэднім беларускім прадпрыемстве ў Гомелі. Прабачце, месяц працаваць за куртачку не хочацца. Нет, потому что меня устраивают в Беларуси работать, учиться, жить. Если бы универ закончил и был свободен от всех обязательств, то, конечно же, поехал бы. И поучиться, и побыть за границей какое-то время. Ну, отдохнуть немного. Я и так работаю за границей, в России. Зарплата больше, в Брянской области. Если будет возможность хорошая, то, конечно, поеду. Но сначала заработать, а если понравится, то и жить останусь. У наших умовах, на самом деле, гроши не лишние, николи не будут лишними, потому что у Беларуси вельми тяжко заработать, особливо молодому человеку, который не имеет особливого досвіду у працы. Большинство людей спокушают как раз таки можливость заработать, финансовый бок. В зависимости от пропановы, насколько мне будет это выгодно, и надолго я собираюсь съезжать, я уже буду вырешать. А почему бы и нет? Ну, или 2000 долларов получать, или тут, ну, неизвестно сколько вообще, тут 200 долларов. Нет, мне и тут хорошо. Я учусь и думаю, что-нибудь принести в нашу страну полезного. Строить будут всегда. Думаю, я здесь заработаю себе на кусок хлеба с маслом. Ну, разве что для опыта, чтобы стать более профессиональным. Нет, не хотели бы. Нас и здесь устраивает. Конечно, да. В Европе. Заработная плата маленькая в Беларуси. Можно было бы, чтобы прожить. Но если бы совсем уже ситуация такая неважная. Ці хацелі б вы паехаць на заробкі за мяжу і чаму? А пытанне на вуліцах Гомеля. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг. А ў эфіры чарговы выпуск гэтай перадачы вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме. Пазней гутарка пойдзе пра Змітрака Бядулю. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць рашэння мясцовай улады пабудаваць у межах гораду смеццеперапрацоўчы завод. На апошніх адкрытых грамадскіх слуханнях, падчас якіх абмяркоўвалася ўздзеянне гэтага прадпрыемства на навакольнае асяроддзе, людзі выказалі сваю нязгоду з рашэннем улады. Падрабязнасці паведамляе Вячаслаў Кулік. Для новага завода адвялі будаўнічую пляцоўку побач з мясакамбінатам і цукровым заводам. Мясцовыя жыхары супраць новага аб'екта, які яшчэ больш пагоршыць экалагічную сітуацыю. Жыхар Слуцку Леонід Васильев удзельнічаў у апошніх адкрытых грамадскіх слуханнях. Яго меркаванне. Они там живут давно, им надоело уже это все. О них не думают, их интересы на втором месте. Прежде всего, экономическая целесообразность, чтобы инженерные коммуникации были как можно дешевыми. Там 3 детских садика, один из них в 100 метрах. Это школа и плюс колледж. У Слуцким райвыканкаме поведомили, что новый проект небыто дозволить притягнуть каля 40 миллионов евро замежных инвестиций и створить больше 30 працовных мест. У людей иншие аргументы, говорит Анатоль Поплавный. Той сам мусор, які будуць вазіць. Ну, не может быть такого, как то этот мусор не вываливался там. Эти дороги будут забруджены, подъезды, это все в районе цукрового комбината. То есть это видовое. Инвестор нового предприятия в Слуцку – Менское товариство с обмежеванной отказностью. Кошт меркованного будовництва – 160 миллиардов белорусских рублей. Юридичную назву выконавца заказу не называя, опасающийся тем самым, что домова у вынику протесту Слушаков может быть скасована. Про это кажа и наш наступный суразмоўца, прадстаўнік цэнтру экалагічных рашэнняў Анатоль Калач. Вельмі рады, што людзі выказваюць актыўна сваю грамадскую пазіцыю, яны разумеюць, што ім патрэбна, што ім не патрэбна. Таксама з асноўных пунктаў, чаму былі супраць, это тое, што яны хочуць пабудаваць завод, які будзе перапрацоўваць 160 тысяч тонн адыходаў у год, а калі ў Слуцку за год ствараецца толькі 43 тысячы тонн адыходаў. Прадстаўнік цэнтру экалагічных рашэнняў Анатоль Калач. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. Бабруйская праваслаўная епархія намагаецца кананізаваць святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору за адданасць веры. У тым, што царква прызнае забітых святароў пакутнікамі за веру, сумневу ў епархіі няма. А вось свецкага ўшанавання іх памяці лічаць у епархіі давядзецца чакаць доўга. Рэпартаж Андрэя Белагубава. Пакуль Бабруйская епархія падала ў камісію па кананізацыі беларускай праваслаўнай царквы звесткі толькі пра аднаго забітага святара Паўла Сяўбу. Яго расстралялі паводле выраку тройкі 16 лютага 1938 году. Перад арыштам ён пахрысціў немаўля. Святара звінавацілі ў антысавецкай дзейнасці і ўдзелі ў контррэвалюцыйнай кулацкай арганізацыі. На вероучении последний подвиг является определяющим. Он знал, что если не пойдет крестить, то сохранит жизнь себе, но, возможно, младенец умрет некрещенным. Он был уверен, что это обязательно его арестуют, и 37-й год. Там уже надеяться было не на что. Тлумачыць кіраўнік епархіяльнага аддзелу кананізацыі святых айцец Дмітрый. Паводле айца Дмітрыя, епархія рыхтуе звесткі ў камісію яшчэ на 4 забітых святароў. Працэс кананізацыі надзвычай працяглы, кажа ён, бо вымагае дакладных сведчанняў бездакорнага служэння веры. Колькі было знішчана святароў 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя на тэрыторыі епархіі, дакладна пакуль не вызначана. Такая праца яшчэ вядзецца. 111 чалавек – это только священнослужители. Практически во всех случаях в приговоре были записаны и простые прихожане. Пока за них ведется упокойная служба. Ці доўга давядзецца чакаць ушанавання памяці пакутнікаў за веру ў свецкім жыцці, пытаю святара. Той адказвае, што доўга. Для того, чтобы ставилось общественное призвание, нужна совершенно определенная позиция власти, то есть дистанцироваться от того, что происходило в эти страшные годы. И когда сейчас говорят определенные структуры, Дзержинский, наш идеал, мы категорически с этим не согласны, требуем признания преступного характера вот этих действий, которого не видим сейчас, не знаем, когда увидим. Патлумачыў кіраўнік епархіяльнага аддзелу кананізацыі святых айцец Дмітрый. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Кошт транзыту расійскай нафты праз Беларусь дагэтуль не ўзгоднены. Расія прапаноўвае набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Сталі вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Газпром абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Улады адмаўляюцца рэгістраваць баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць пабудовы ў межах гораду смецця перапрацоўчага заводу. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Бабруйская праваслаўная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору.